Triwer fit pennet. Kendalr eus don evel an doktor. Diwis a renta devezem gant. Edom motreuzi a c'hoat tom dispartillé deus a reon lerik, pa drouzes, war bouiz neub diwem, komejo o tostad a bodo o teri. Kabiten, emion dan notrouz molet, rouet o fuzul da drelone, rak gwellor ten ere egedor. O daou, e reskemchion o armo, en dra ma rouen va gougleze da Abraham Gray. Diskwell a riaz bihan loen, rak, o skopa en izaouan, e pegazeno hag e gestroz gantan o lakad a launen da c'huiban. Un din dispar or boa kavet aze d'or skoazella. Do egun kamet pellor e do beven a c'hoat hag a reo lerik. Buen e tivchom a hel, pa zifou pa zuz argoui ur strolat seiz din Job Anderson en oven. Skoad eged e chomchom naza. Noze trelaone a me hag evret gant Hunter a Joyce a los kazom tenno a beptu. Unan eus on mene bourien, a gouies, a garial, a deh a skerken ne c'hoat. Karga a rejom o marmo, a getisken jom deus a hel evit mont da welet ar forban diskaret. La het mik ke oa, gant un ten e kreizi garlan. Loen braz e oam gant on tol ker, pa strak az un ten pistolen deus ar voden. Ur bolet a c'huibon a teus vas kouren, hag ar pokez redvous a gouies a stogi gorf dan douar. E kait ma oa dilammet ur habiten a grei war idro, e loskchom, ar marek a me, be baden war du a ler ma hel e beyan o mene borion. En an ere voe mahat, an ere chom nemet kol ur poultre. Ne glas kaske dan a lionet salia war non ma neve, a setu ma hel chom zam an redvous dreist a hel, a gizou gant danti gret gant tranjou goui. Distu, e ver zize oa echu dean, an e batche kepel ar zervij ar ken fiel divestre a ken zentu zoutan. Daoust hag emant o vont kouet, doktor ? A c'houlen a zimui. Ya, Tom, a respontis. Emant o vont d'or gouir vro. A vo gret dioul an otre doue, emeant. Discordet eo a trelaone da ouila evel ur bugel. Tom, a huan ardas in. Da bedi eran, da m'vardoni. Ne vefe ket ur sort tra gwal zeri a teus vaveurs, a zistag a sar gloazet. Rogan, Ravo gret, herbet ar c'hoant. Amen. Goudeze e c'houlennas ma viche lennet ur beden diraz an herbet ar c'hiz. Ar pez a voe gret kerkent. Les aliasket da zeri zao lagat, a da drimen goustadik. A habiten, leun i c'hodel oa drewer est disinvel, a denas diante dao vanyel zoz. Unan a lidas war gof redvous e ser lavar o dar marek e kemere perz en igan a genir lahar. Ar banyel al, a laki est eus beg ur wern en e oa gret gant ur wen zap a oa kouet e baz ar loz. Ur ren a blari est eus ar pez a oa deut gant nem deus al lestr, a, pre derie dispeiret, Doktor an laiv se, emeon o trei dimui. Amen pet zun a hon et le blantli digaz dem al lestr a vo paramont ed ur skoazella? Ne ket ziz un vejo, eran kim gotus, a respontis. Miz vejo vat, ne lavar an ket. Ne gwitaï a lese brozoz ne met wardro diben miz aust. Gwas a ze, a il gariaz in. Gant nar pourveio on eus e vo daudem o borbouel en vorn, rag ne badin kepel. Kan braz am eus dar bevan zon eus kolle gant ar vak. E on dar pretse, e strak az un ten kandel, a gorbolot, o vranwel, a dremen az aus dem evit mont da gwia e tous gar gwi. Ah, hen a weien, a harma smolt. E main davad o tevi poultre en aner. Un tola la strakas, ag ar vechman, e kouies ar bolet e c'hel o lakan an trez a zeivel. Nin ket evit ur gwelet, emer mahek. Me d'or banyel vat a welont deus a listre. A ne vefe ket vur disken an ir? Disken ar banyel, a harma za habiten. Non, otre mahek, viken. An ol, avelas iner skalon, hag a voe aliganta. Neuze e c'houlen as tud a youl vaat davon da gehet, pa oa izel ar mour, a hiksal a oa ar vag pensiet. Hunter a Gray, enem ginigas hag e tremenchon drest a hel peulio evit disken d'an out. Rezi vea de voent. Aben neuze e oa war al lec, ur vag al renet gant silver a leun avar tolodet, fuzulio gante a zeue e heb mar, eus ur guziaden benak. E keit am avir a botret deus o bag da vont gant an tre, rewal a oa en dour o labour da glas karpriz a venem kaout o munan. E bars a reon lerik, e skrive a biten o warize leur, ar posioman. Alexander Smollett, kabiten. David Livesey, medesin ar bours. Abraham Gray, Eil Calve. John Trelawney, paramantour. John Hunter, a Richard Joyce, o daou zervijerien ar paramantour. Jo met all feel, a zentus, e twiz a rouch a wawar a listre. Ganto bevez evit Dick Davis, o deus douaret hirie, a zavet Boniel Brozoz, a eus da grinolerik enez an tenzor. Thomas Wervus, mevel ar paramantour, a zo belahet gant ar vartolo de denem zavet. Jim Hawkins, podagam. Edon, eon, o klas gout petra oa deut Jim da vir, palavras Hunter, e kleve un an benago helver. Ur galv al, nez ali aske goude. Doktor! Marek! Kabiten! Hunter! A harme ur vouiz. Hag e welchom, Jim Hawkins, jar a salv, o pignet dreist a helpelio.